miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 grudnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Październikowe wybory parlamentarne są ważne, uznał tak Sąd Najwyższy po rozpoznaniu protestów wyborczych. Przyszłoroczny budżet bez deficytu, ma być zachowana trzynastka i będzie rewaloryzacja rent oraz emerytur. O szczegółach za chwilę. Na koniec powiemy, gdzie, chociaż częściowo, można spodziewać się białych świąt. Wybory parlamentarne uznane za ważne, uznała tak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Po analizie sprawozdania PKW i wydanych opiniach uznano, że żadne z uchybień nie daje podstaw do kwestionowania ważności wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 13 października. Tak czytamy w uzasadnieniu. Po wyborach w sumie było 279 protestów. 10 uznano za zasadne, ale nie stwierdzono, by miały one wpływ na ostateczny wynik głosowania. 15 było niezasadne, a w większość zgłoszeń pozostawiono bez dalszego biegu. Będzie 13. emerytura i nie będzie deficytu. Tak w skrócie wygląda przyszłoroczny budżet, który został przyjęty podczas dzisiejszego posiedzenia rządu. Premier Mateusz Morawiecki mówił też o waloryzacji rent i emerytur. Waloryzację co najmniej w wysokości 70 zł. Beneficjentem tej zmiany, którą również uzgodniliśmy z panem prezydentem, będzie ponad 6 milionów osób. Tej dodatkowej zmiany, którą przyjęliśmy dzisiaj. Najniższe emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będą wynosiły 1200 zł brutto. Według projektu przyszłorocznego budżetu dochody i wydatki mają wynieść po 435 miliardów 300 milionów złotych. Odnaleziono śmigłowiec i ciało zaginionego pilota w powiecie ostruckim na Warmii i Mazurach. Na maszynę natrafiono kilometr od lądowiska w okolicach Wzgórz Dylewskich, z którego wystartował, mówi Anna Karczewska z ostruckiej policji. Policjanci znaleźli maszynę, znaleźli też pilota, 61-letniego mężczyznę. Na miejsce jedzie prokurator, działa policyjny technik, będziemy badali okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Jest to teren leśny. Poszukiwania maszyny trwały od wczorajszego wieczora. Pilot leciał do Milewa na Mazowszu. Kontakt z nim urwał się tuż po starcie. To już ostatni dzień zbiórki darów w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W tym roku z pomocy skorzystało ponad 1300 rodzin z Lubelszczyzny. Kolejne paczki są w przygotowaniu i mają trafić do potrzebujących jeszcze przed świętami. W głównym magazynie akcji poprzez sztaby wydawane były wszelkie dary, najróżniejsze. No między innymi takie zabawki, takie książki, materiały papiernicze, czy też środki czystości. Jeśli komuś potrzebne są rzeczy, zwłaszcza z ubrań, z odzieży, czy innego typu dary, proszę zgłosić się. Mówiła organizatorka akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę Ewa Dados. Dzisiaj już finał i ostatni moment na dostarczenie darów. Tylko w listopadzie udało się zebrać ponad 24 tony produktów żywnościowych, a także m.in. ubrań i zabawek. Akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę patronuje Polskie Radio. Na południu kraju widać nadchodzącą zimę. W Małopolsce, pod Tatrami oraz w kilku powiatach pobliskich obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnym śniegiem. Tak samo jest w południowej części województwa śląskiego. W pozostałej części Małopolski pada jednak deszcz. Podobnie będzie wyglądać pogoda na Boże Narodzenie. W Krakowie na pewno tych świąt białych nie będziemy mieć, chyba że będziemy oglądać obrazki z Tatr czy z Zakopanego. Natomiast będą to pochmurne święta ze słabymi opadami deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Natomiast po świętach zrobi się troszeczkę bardziej zimowo, ponieważ przyjdzie do nas ochłodzenie, już takie, które obejmie także Kraków i tereny wyżynne. Zapowiadał Adam Michniewski, synoptyk z krakowskiego IMGW. Ostrzeżenia przed śniegiem obowiązują do jutrzejszego poranka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wigilijnego wieczora pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, które miejscami będą intensywne. W górach śnieg, na południu porywisty wiatr osiągający w Tatrach nawet do 100 km na godzinę. Taka pogoda utrzyma się do jutrzejszego wieczora. Na razie od 5 do 7 stopni, tylko na Podhalu plus 1. W nocy od 0 pod Tatrami do 4-5 w głębi kraju. W Wigilię w Zakopanem plus 1 stopień, w Augustowie i Rzeszowie 5, w Warszawie i Szczecinie 6, a we Wrocławiu 7. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

nie widzą wokół krat. Anioły, kiedy zranię cię, nie czują nawet swoich ran. Aniołom skrzydła płoną, a one ciągle jeszcze lecieć chcą i w zakochaniu swym spadają w niebo aż na dno. Już tylko moja bądź, zapomnij o tym jak aniołem byłaś tam. Już tylko moja bądź, Angelika, Angelika. Moja bądź, już tylko przy mnie płoń. Zapomnij o tym jak aniołem byłaś tam. Już tylko moja, że lubił tu przychodzić do tego zielonkawego budynku przy ulicy Myśliwieckiej 357. Lubił tu być i chyba też lubił, jak słyszał stąd, swoją twórczość, swoją muzykę. Moja Angelika, Republika. To przed chwilą. Za każdym razem od tych 18 lat, od 2001 roku, od bardzo dziwacznej porannej wiadomości, bardzo złej wiadomości. Myślę sobie, że my tutaj, no tutaj na pewno przy Myśliwieckiej 357 staramy się jak możemy, robimy co możemy, żeby dobrze strzec jego snu. We'll be right back. ciebie ćma. Wybacz, ale wyprosiłem ją na wieki. Masz pozdrowienia od najbliższych gwiazd. To droga mleczna pozdrawia twoje piersi. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Każdego roku jednak zadaję sobie to pytanie, co, inaczej czego nauczył mnie tamten grudniowy poranek 22 grudnia 2001 roku. Między innymi, to tak chyba mogę powiedzieć po latach, między innymi tego, żeby tak nie do końca jednak wierzyć w takie powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Strażnik snu. Inaczej, sparafrazujmy ten tytuł, Strażnicy snu. Republika dzisiaj w tonacji. No to jak to jest, że jednego dnia pamięta się o niezbyt dobrych porannych wiadomościach, a drugiego dnia raczej wypadałoby jednak na antenie świętować bardzo piękne urodziny. Yeah. albumy, z których teraz muzyka w tonacji przez najbliższe minuty, dzielą 4 lata, tak mi się wydaje, patrząc wstecz i coś tam wspominając, że to były bardzo, ale to bardzo ważne lata. South, what the clock is to time. There's east and there's west and there's everywhere light. I know I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. I am mine. And the feeling gets left behind. Najpierw pamiętam, to już na trójkowym pokładzie w 98 roku te swoje dziennikarskie przygody z płytą Yield. Co się działo wtedy, kiedy prezentowaliśmy na przykład Given to Fly, żeby daleko nie szukać. Nie było jeszcze wtedy tak rozwiniętego internetu, poczty, e-mail i tak dalej, ale czuło się niezwykły zupełnie odzew państwa na tę muzykę, a później, 4 lata później ukazał się, no, według mojej ligi tabelki najbardziej niedoceniony album Pearl Jam do tej pory, czyli Riot Act. I z tej płyty, z tych płyt przed chwilą muzyka I Am Mine zaśpiewał kapitalnie dzisiejszy jubilat. Czasami mi się wydaje, że Eddie Vedder ma w Polsce tak mniej więcej około 30 milionów wiernych, naprawdę wiernych, czynnie wiernych, oddanych fanów. I myślę sobie, że 30 milionów ludzi chyba przyjedzie do Krakowa 13 lipca, żeby świętować po raz kolejny, czyli na koncert, następny koncert grupy Pearl Jam w Polsce. 55 lat, piękna liczba, chociaż tak naprawdę nie po to on jest tutaj, a my z nim, żeby mu jakoś to specjalnie odliczać. No i gramy dalej w tym duchu. Może to się kojarzyć przynajmniej nastrojem, bo na pewno nie tekstowo i na pewno nie tematycznie ze świętami, ale nastrojem już tak. Przyznam, to mój ukochany fragment ich płytowego debiutu. No i w środku dnia trafia się nagle w radiu taki set poświęcony jednemu wykonawcy, jednemu zespołowi właściwie, chociaż już oczami wyobraźni czytam te pytania, no a gdzie jest na przykład Long Nights, a gdzie jest Rise, a gdzie jest Guaranteed, a gdzie jest End of the Road, gdzie jest w ogóle Into the Wild, tylko Pearl Jam i Pearl Jam. Na razie tak, może jeszcze w tak zwanym czasie okołoświątecznym wrócimy do jego solowych dokonań. Master of Ukulele. Eddie Vedder dziś 55 lat kończy. A może zaczyna? Wybór na takie godzinne, niespełna spotkanie to bardzo trudna rzecz spośród tylu ważnych utworów. No bo na przykład jeżeli chodzi o Sam Riot Act, tak sobie myślałem, a I Save You, a Love Boat Captain, a Thumbing My Way na przykład. Myślę, że gdzieś, tak jak mówiłem wcześniej przy okazji Into the Wild, w czasie okołoświątecznym czas się również i na te utwory znajdzie, zwłaszcza na Love Boat Captain. Jeden z moich ukochanych w ogóle Pearl Jamowych wymiataczy, no może nie wymiataczy, ale utworów, o, tak w ogóle. All or None z samego epilogu tej płyty. Z fanami zespołu Pearl Jam w Polsce to jest trochę tak jak z fanami grupy Depeche Mode, bo gdziekolwiek pojawi się chociaż sekunda ich twórczości, to oni to odnotują, bo nas po prostu śledzą bardzo skrupulatnie. W związku z tym, ponieważ dzisiaj jest taki dzień i są święta, jutro jest Wigilia, a później dwa dni świąteczne, myślę, że u nich, akurat w ich domach muzyki i Edka, i zespołu nie zabraknie, ale przekazuję prosto z Trójki, z Myśliwieckiej 357 dla, jak się domyślam, bardzo czułego, fantastycznego gangu, dla całej super bandy, która się nazywa State of Love and Trust. Najlepsze życzenia. Świętujcie pięknie dzisiaj i nie tylko dzisiaj, jak się domyślam. Za 21 minut jest godzina 15. Chcieliby Państwo takiego Mikołaja, by tak stanął u progu i powiedział: cześć, jestem święty Mikołaj, ale tak naprawdę nazywam się Ringo Starr. Listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow. Cerise. All the colors of the rainbow. Ile płyt można by było zamówić u takiego świętego Mikołaja? A właśnie, jeżeli na przykład mają Państwo w głowach jakieś świąteczne, muzyczne przede wszystkim prezenty dla swoich najbliższych, albo takie prezenty już dostali, to proszę o tym napisać. Jutro też będziemy mieli na ten temat ze sobą trochę do porozmawiania między 18 a 20. Zapraszam bardzo serdecznie na pierwszą część Wigilii w Trójce, później Baszka Marcinik. Zresztą chyba w jej części między 20

face and the fame, the plans that we made, walking in a winter wonderland. Till the other kids all knock him down. When it snows, ain't it filling? Though your nose gets a chilling. We finally can play the Eskimo way. Walking in a winter chciałoby się powiedzieć, nie zmylił się mistrz taki, co się wszystko zgadzało i pięknie zagrało. I zagra jeszcze raz, właśnie teraz. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love I'll be home for Christmas, if only in my dreams. Życzenie, właściwie deklaracja, I'll be home for Christmas. Jeszcze jeden utwór. Mówiłem przed tygodniem, że będziemy do tej pieśni wracać. Murderer of nine student nurses was brought before a grand jury today for indictment. The nurse- terrorists were found stabbed and strangled in their Chicago apartments. In Washington, the atmosphere was tense today as a special subcommittee of the House Committee on Un-American Activities continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to 5 more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night. A jutro, będąc tutaj w studiu Trójki między 18 a 20, będę sobie wyobrażał, jak Państwo pięknie i rodzinnie spędzają ten czas. Zapraszam bardzo serdecznie. Na dziś to już wszystko. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Trójkowi kolarze ciągle pedałują, mimo że pogoda nie zawsze sprzyja. No ale nie ma się czemu dziwić, wystarczy spojrzeć w kalendarz. Ostatni rowerowy meldunek otrzymaliśmy od pana Zenka z Ostrudy, który pedałował po Mazurach. Można pójść w jego ślady, ale i skorzystać z podpowiedzi Grażyny Orłowskiej. Tym razem chciałabym zaprosić na ziemię lubuską w okolice Żar. Żary to dosyć duże miasto z licznymi zabytkami. Warto się tam zatrzymać. Na pewno zaskoczy niejednego turystę. Jest tutaj liczna sieć szlaków i pieszych, i rowerowych. Dużo się dzieje. Ta infrastruktura ciągle się zmienia. Przybywa wiaty, takich, przy których można odpocząć. A ja proponuję taki czerwony szlak, który liczy sobie około 46 km i biegnie oczywiście w kierunku zachodnim, w kierunku Parku Murzakowskiego. To bardzo ciekawe miejsce. Wyruszając spod oddziału PTTK w Żarach przy placu kardynała Stefana Wyszyńskiego, udajemy się na południe przez Zielony Las. To taka enklawa leśna na ciekawym terenie. Rozpościerają się liczne stare drzewa i Góra Żarska, która liczy 227 metrów nad poziomem morza, jest najwyższym wzniesieniem województwa lubuskiego. Jest tutaj również taka ścieżka przyrodnicza, która łączy trzy wieże. I po obu stronach drogi można zauważyć zapadliska. To są pozostałości po chodnikach dawnych kopalni węgla brunatnego. A dalej przez takie wsie, które mają w rodowodzie tradycje łużyckie, gdzie możemy spotkać stare budownictwo, ale również piękne kościoły gotyckie z przełomu XIII i XIV wieku. Wsie takie jak Cisowa, Mieszków, Niewica. W okolicach Jędrzychowic wkraczamy na teren Parku Krajobrazowego Łuk Murzakowa. To jest taki krajobraz polodowcowy i chroniony jest właśnie ten twór geologiczny takiej moreny czołowej, która ma kształt takiej dużej podkowy o długości blisko 40 km i szerokości od 3 do 5 km. Widoczna jest podobno z kosmosu, tak jak inne takie duże budowle. Szlak dalej prowadzi do właśnie Parku Murzakowskiego. Jest to obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest to przykład integracji europejskiej, bo ten teren parku rozciąga się po niemieckiej stronie i po polskiej. Dzisiaj możemy swobodnie zwiedzać ten obiekt z ciekawymi budowlami, małym muzeum. I warto jeszcze zajrzeć do Buczyny. To jest taka dawna wieś, gdzie zobaczymy skansen łużycki i można dowiedzieć się czegoś więcej o tych terenach. Zapraszamy do reklamy. No Marian, choinka jest? Mm-hmm. Światełka świecą? Mm-hmm. Potrawy gotowe? Co? Prezenty? Marian, gdzie są prezenty? Rany, prezenty, zapomniałem. Zapomniałem, Barbara, nie zdążymy. Spokojnie, zdążycie, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Setki pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów